سورت الانفال یہ سورت مدنی ہے جس میں 20 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں اس سورت مبارکہ کا نام سورت الانفال ہے میں ہر سورت کے آغاز میں عرض کرتا ہوں کہ سورت کی نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے سورت الانفال کا نام سورت الانفال کیوں ہے انفال عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ نفل کی جمع ہے نفل کا معنی زائد بھی ہوتا ہے اور نفل کا معنی فضل اور احسان اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے تو نفل کے دونوں معنی ہیں نمبر ایک زائد نمبر دو فضل اور انعام اگر یہاں سے چلیں اور دنیا کے کسی دوسرے کونے میں جائیں اور جا کر جہاد کریں اور مال غنیمت دین کے لیے حلال نہ ہو تو پھر کھانے کی دو صورتیں ہیں، یا کمائیں اور کھائیں اور یا مرکز سے مال ہے اور پھر کھائیں۔ اگر میدان جہاد میں جا کر کمانا شروع کریں تو جہاد کر نہیں سکتے، اور مرکز سے مال لانا چاہیں تو لا نہیں سکتے، تو یہ امت آگے کیسے بڑھے گی؟ اس کے لیے اللہ نے اس امت کو ختم نبوت کی برکت سے احساس دیا ہے کہ تم بڑھتے چلے جاؤ، کمانا کافر میں ہے، کھانا تم ہے، تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافر کمائے گا اور تم کھاؤ گے، اور یہ کھانا اتنا حلال بھی ہوگا اور طیب بھی ہوگا۔ میدان جنگ میں جو اموال ملتے ہیں ان اموال کی تین قسمیں، نمبر ایک مال غنیمت، نمبر دو مال فیض، اور نمبر تین، یہ میں تینوں قسمیں عرض کر رہا ہوں، نمبر ایک مال غنیمت، نمبر دو مال فیض۔ مال غنیمت کا معنی کیا ہے؟ میدان جنگ میں گئے ہیں، کفار سے مقابلہ ہوا ہے اور پھر اس کے بعد مال آپ کو ملا ہے۔ نمبر دو میدان جنگ میں یہ ہے اور بغیر جنگ لڑے کافر خود کو آپ کے حوالے کر دے، اس سے بھی مال ملتا ہے۔ تو جنگ کے ذریعے مال ملے تو مال غنیمت، اور بغیر جنگ کے مال ملے تو یہ مال فیض۔ اور ایک ہوتا ہے انفال، جسے نفل کی جمع کہتے ہیں، اس کو محدثین اور مفسرین تھوڑا سا عام رکھا ہے کہ مال نفل اور انفال کسے کہتے ہیں؟ جب میدان جنگ میں جائیں اور مال غنیمت ملے، اس مال غنیمت کے پانچ حصے ہوتے ہیں، ان میں ایک حصہ جسے خمس کہتے ہیں، یہ تو بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اور چار حصے وہ جو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں، کبھی ان چار حصوں کو مال انفال کہتے ہیں، اور کبھی میدان جنگ میں امیر کہتا ہے کہ جس شخص نے فلاں کافر کو قتل کیا اس کافر کا مال اس قاتل کو دے دیں، اس مال کو بھی نفل کہتے ہیں، اکرام ہے۔ اور کبھی جو پانچواں حصہ بیت المال میں جمع ہوا ہے، اسی مال میں سے امیر المجاہدین کسی مجاہد کے خاص کارنامے کی وجہ سے اس مجاہد کو بطور اکرام کے دیتا ہے، اس مال کو بھی مال انفال کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مال خمس پانچواں حصہ بیت المال میں جمع ہے، ایک شخص میدان جنگ میں تو نہیں ہے لیکن مجاہدین کی خدمت کرتا ہے، اس خدمت کرنے والے کو بھی امیر اس میں سے دیتا ہے، اس مال کو بھی مال انفال کہتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ مال غنیمت ہو، مال فیض ہو، مال انفال ہو، کچھ بھی ہو، اس صورت مبارکہ میں چونکہ زیادہ تر مسائل جہاد کے ہیں اور احکام جہاد کے ہیں، اور زیادہ تر حصہ اس صورت مبارکہ میں اسلام کے پہلے غزوہ غزوہ بدر کا ہے۔ غزوہ بدر میں جب صحابہ نکلے ہیں، میدان جنگ میں مال غنیمت بھی ملا ہے، مال غنیمت صحابہ کرام میں تقسیم بھی ہوا ہے، تو اس مال کی وجہ سے اس صورت کا نام ہی صورت الانفال رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ حلال اور پاکیزہ مال عطا فرمائے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن دنوں میں روس افغانستان میں آیا اور بہت سخت قسم کا جہاد جاری تھا، اللہ نے اس مال غنیمت میں سے ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرمایا۔ ہم جتنا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے مال غنیمت کا لفظ سنا ہے، ہم نے مال غنیمت کو استعمال کیا ہے، اور مال غنیمت کو حلال اور طیب مال سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یس علوم کرے انفال، اے میرے پیغمبر یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کا کیا کرنا ہے، آپ فرمائیں قل الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت اللہ کے حکم سے ملا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے سے تقسیم ہوگا، اس لیے تمہاری مرضی اور تمہاری رائے کو اس مال غنیمت کے اندر کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قصبے میں مجاہدین کے امیر بنے، اور یہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا واقعہ تھا کہ جس میں حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 صحابہ دے کر بھیجا اور فرمایا میں تمہیں رکا دے رہا ہوں، اس کو تم نے فلاں مقام پہ جا کر پڑھنا، اسے پہلے پڑھنا نہیں ہے۔ وہ رکا لیا، صحابہ کو لے کر چل دیے، جب وہ خاص جگہ پر پہنچے تین دن کے بعد، تو وہاں رکے کو کھول کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ فلاں جگہ پر فلاں تمہارا مرکہ ہوگا اور تمہیں اس کے اندر شرکت کرنی ہے۔ عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے فرمایا یہ رکا ہے اور اس کے اندر جہاد کا حکم ہے، جو میرے ساتھ چل سکتا ہے چلے، اور جو نہیں چل سکتا نہ چلے، تمہاری مرضی ہے۔ ان 11 کے 11 نے عرض کیا یہ کیسے ممکن ہے اللہ کے نبی ایک کام کے لیے بھیجے اور ہم واپس چلے جائیں. تو یہ لوگ گئے اور انفر کے خاص لشکر پہ حملہ کیا. اس حملے سے ان کو مال غنیمت میں کچھ مال ملا. ابھی تک مال غنیمت کا حکم نازل ہوا نہیں تھا. اب کرنا کیا چاہیے؟ عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے 40 مجاہدین کی نصیب فرما دیے اور پانچواں حصہ مدینہ منورہ بیت المال میں جمع کر دیا. ابھی حکم نازل نہیں ہوا. تو جب یہ مدینہ منورہ پہنچے کہا یا رسول اللہ میں مال ملا تھا, ہم نے یہ کیا ہے, اب آپ فرمائیں کیا کریں. اللہ فرماتے ہیں یسألون کرے الفال. نبی پاک نے فرمایا کہ تم نے پوچھا ہے, ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا, لہذا میں محمد کچھ نہیں کہہ سکتا, حکم آئے گا تو بتاؤں گا. اور جب یہ آیت اتری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت مبارک کے نازل ہونے کے بعد سارے احکامات بیان فرما دیے. اس سورت کی پہلی آیت میں اجمال ہے اور جب دسواں پارہ شروع ہوگا وہاں جا کر پوری تفصیل بیان فرما دی ہے کہ 4 حصے مجاہدین کے ہیں اور پانچواں حصہ جسے خمس کہتے ہیں یہ بیت المال کا ہے, جو امیر اپنی مرضی کے مطابق مختلف شعبہ جات میں اس مال کو تقسیم کرتا ہے, جس میں مساکین بھی ہوتے ہیں, فقرا بھی ہوتے ہیں اور دیگر کچھ حصوں کے جس کی وہ تقسیم کرتا ہے. آیت نمبر 7. اس آیت سے آگے غزوہ بدر کے تفصیلی احکام اور تفصیلی اللہ نے تذکرہ بڑی تفصیل سے فرمایا ہے. میں بجائے اس کے لیے آیت پڑھوں اور اس آیت سے غزوہ بدر کے مسائل بیان کروں, اس میں تو بہت دیر لگ جائے گی. میں نے عرض کیا اگر ہم ایک ایک آیت میں بات کرتے رہیں تو پورا مہینہ مسلسل بیان کریں تب بھی سنوں گا مخاطر کی سکتی. میں خلاصہ عرض کرتا ہوں جو ان آگے آیات میں اللہ العزت نے تذکرہ فرمایا ہے غزوہ بدر کے متعلق. غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں تو اس کے بعد کفال کی مسلسل خواہش یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے, ان کے اصحاب کو مٹا دیا جائے. اس کے لیے کافر جو محنت کر سکتے تھے ان لوگوں نے محنت کی ہے. اللہ پاک نے ہر موقع پر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے. تو کفار مکہ نے ایک مرتبہ اپنے اموال جمع کیے اور ابو سفیان امیر معاویہ کے والد ان کی قیادت میں شام ایک وفد بھیجا کہ وہاں جا کر تم تجارت کرو, اموال جمع کر کے لاؤ, مکہ مکرمہ میں طاقت مضبوط کریں اور پھر مسلمانوں کا مقابلہ کریں. ابو سفیان مکہ مکرمہ کا مال لے کر تجارت کے لیے شام کے اس مال میں مکہ مکرمہ کا شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو کہ جس گھر نے اپنا پیسہ اس تجارت کے اندر نہ لگایا, ہر کسی نے اپنا پیسہ لگایا. اور اس دور میں ابو سفیان جو مال تجارت لے کر آئے اس کی مالیت بنتی ہے 50,000 دینار. ایک دینار ہوتا ہے 4.5 معاشا کا. اب یہ کتنے تولے بنتے ہیں آپ خود حساب کریں, اس معیارے حساب کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کوئی حساب نہیں. 50,000 دینار کا مال تھا اور ایک دینار 4.5 معاشے کا ہوتا ہے. اب 4.5 معاشے کو 50,000 سے ضرب دیں تو کتنے معاشے بنتے ہیں, کتنے تولے بنتے ہیں, تو پھر آپ خود اندازہ کریں گے یہ کتنے کروڑ مالیت کا سامان تھا جو ابو سفیان شام سے لے کر واپس مکہ مکرمہ آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مشورہ یہ کرتے ہیں کہ جو مال شام جا رہا ہے اگر اس شام سے واپس آنے والے مال کو راستے میں کفار سے چھین لیا جائے, یہ مال جو ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے ہمارے خلاف استعمال ہونے کی بجائے مسلمانوں کے حق میں استعمال ہو. میں یہ لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں کہ کسی بندے کے ذہن میں منفی ذہن نہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے گناہ قافلے پر حملہ کر کے ان کے مال پر ریاض اللہ لوٹنا چاہ رہے, یہ مقصد نہیں تھا. کیونکہ اس مال میں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا, اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مال راستے سے روک لو, غلاب کر دو, تاکہ یہ مال مکہ نہ پہنچے جو ہمارے خلاف استعمال ہو, بلکہ اس مال کو لے کر مسلمانوں کے حق میں استعمال کرنا چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے مدینہ منورہ سے نکلے ہیں, اب کیونکہ جنگ کا ارادہ بھی نہیں ہے, جہاد کا ارادہ بھی نہیں ہے, کوئی لڑنے کا پروگرام بھی نہیں ہے, اس لیے جو جانا چاہتا تھا اس کو لے گئے ہیں اور جو نہیں جانا چاہتا اس کو چھوڑ دیا ہے. نہ جانے والے پر کوئی کتاب بھی نہیں ہے, کوئی ڈانٹ بھی نہیں ہے, کوئی دپٹ بھی نہیں ہے. اور فرمایا جن کے پاس سواری آ جاؤ, جن کے پاس سواری نہیں ہے وہ رہنے دو. بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا یہ ساتھ دیہات ہے, ہماری سواری موجود ہے، آپ اجازت ہم دوڑ کر لے آتے ہیں، فرمایا نہیں رہنے دو، موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بس تم نہیں چلو ہم چلتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غالباً 12 رمضان کا واقعہ، جب مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 313 یا 314، زیادہ تر مورخین 313 لکھتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد تھی، ان کے پاس 70 گھوڑے ہیں، 2 اونٹ ہیں، 6 زرے ہیں اور 8 ان کے پاس تلواریں ہیں، یہ سامان لے کر نکلے ہیں۔ ادھر سے یہ نکلے، ادھر ابو سفیان کے قاصد کو کسی نے بتا دیا، علیہ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قافلے کو لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے، اور دور کا رواج یہ تھا کہ جب بہت قیمتی سرمایہ لے کر چلنے والا قافلہ ہو تو آگے کچھ لوگ دور دراز تک دیکھتے، وہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، وہ کلیئرنس دیتے رہتے تھے کہ راستہ بالکل صاف ہے، قرآن ہے، خطرہ نہیں ہے، آپ قافلے کو جاری رکھو۔ تو وہ آگے جو قافلے کے 2-4 بندے تھے انہوں نے بتایا کہ تمہارے مال میں جو مسلمان مدینہ منورہ والے لوٹنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے پھر اپنا قاصد لیا اور اس دور میں 2000 دینار اس کو سونا دیا، اس نے کہا تم یہاں سے پکا دوڑو اور ان کو جا کر کہو جتنا جلدی پہنچ سکتے ہو ہماری مدد کے لیے تم پہنچو۔ یہ اس نے اونٹنی کو لیا اور اونٹنی کا کجاوا الٹا کر دیا، اونٹنی کی کہان کو زخمی کر دیا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اونٹنی کو لے کر چل دیا۔ یہ اس دور میں ایمرجنسی کی علامات تھی، جیسے ہمارے یہاں کوئی ایمرجنسی گاڑی جائے اس کو روٹر بھی لگا ہوتا ہے، روٹر بھی لگا ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایمرجنسی گاڑی ہے اس کو رستہ دے دو۔ اس دور میں خطرناک سفر کی علامت ہی ہوتی تھی، اونٹنی کا کجاوا الٹا کر دو اور اونٹنی کی کہان کو زخمی کر دو، اپنے کپڑے آگے سے پھاڑ دو، پھر یہ دوڑتا جائے گا، لوگ سمجھیں گے تو بڑی ایمرجنسی خبر لے کر آ رہا ہے۔ یہ دوڑا اور مکہ مکرمہ جا رہا تھا، اللہ کی شان دیکھو ابھی تک یہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومتی عاتقہ بنت عبد المطلب کو خواب آئی، انہوں نے خواب میں کیا دیکھا، ایک شخص مکہ مکرمہ اونٹنی پر آ رہا ہے اور مکہ مکرمہ میں آ کے اعلان کرتا ہے، مکہ والوں 3 دن کے اندر اندر ان جگہوں پر پہنچو جہاں پر تم نے قتل ہونا ہے، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں تک پہنچو، یہ اعلان کیا۔ پھر جب نے اپنے کو بھی تو ویس پہاڑ پہ چڑھا اور پہاڑ پہ چڑھ کے اوپر سے اس نے چٹان گرائی، جب چٹان پہاڑ کے دامن میں آئی اس کے ٹکڑے ہوئے اور کوئی نہ کوئی ٹکڑا مکہ کے ہر گھر میں داخل ہوا۔ آپ کا بنت عبد المطلب نے اپنے بھائی عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کہا، بھائی جان مجھے خواب آئی ہے اور لگتا ہے مکے والوں کو مشکل وقت آ رہا ہے، ذرا اس کی خبر لو، لیکن یہ خواب کسی کو بتانا نہیں۔ اب خواب بڑی اہم تھی، حضرت عباس نے خواب سنی تو ان کا دوست تھا ولید اس کو بتا دیا، جب ولید نے خواب سنی اس نے اپنے باپ عتبہ کو بتا دیا، عتبہ نے سنی اس نے ابو جہل کو بتا دیا۔ ابو جہل کا ایمان تھا اور ذہین بہت تھا، ابو جہل کے خواب سن اس نے کہا عباس یہ تو ہم نے سنا تھا کہ تمہارے مردوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ تمہاری عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کب سے شروع کر دیا، ہم یہ تو سنتے تھے کہ تمہارے محمد پر وحی آئی ہے، یہ تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کے دعوے شروع کر دیے، مطلب یہ تھا کیا تم نے غلط افواہیں پھیلا رکھی ہیں۔ ابھی یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ زمزم انصاری، زمزم غفاری جو ابو سفیان کے قاصد تھے، اسی طرح پہنچے کے ساتھ مکہ مکرمہ اور حرم میں داخل ہوئے، اب سب کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور اس نے فوراً کہا کہ جس قدر جلدی ہو سکتی ہے دوڑو اور اپنے قافلے کو بچاؤ، ورنہ تمہارے قافلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا صحابہ لوٹ لیں گے۔ ابو جہل نے اعلان کیا اور فوراً احباب کو جمع کیا، انہوں نے کہا جتنا جلدی ہو سکتا ہے تم نکلو۔ امیہ میں ایک سردار تھا، اس کا نام تھا مکہ مکرمہ میں امیہ بن خلف، ایک سردار تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اس امیہ بن خلف کے دوست تھے، جب یہ مکہ آتے اس کے پاس ٹھہرتے، یہ مدینہ جاتا تھا ان کے پاس ٹھہرتا، آپس میں یاری جو تھی۔ ایک مرتبہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ یہ مکہ مکرمہ میں آئے اور طواف کا ارادہ تھا، تو انہوں نے اپنے دوست امیہ سے کہا کہ تم مجھے طواف کراؤ، لیکن ایسے وقت میں کراؤ جب طواف مطاف کے اندر بندہ کوئی نہ ہو، میں ذرا سہولت کے ساتھ طواف کروں۔ وہ دوپہر کو غالباً 12 بجے کو لے کر گئے کہ مطاف خالی ہے، میں تمہیں طواف کرا دیتا ہوں۔ جب وہاں گئے ابو جہل نے ان کو دیکھ لیا، یہ بڑے پرامن طریقے سے طواف کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا میاں یہ تم نے کیا، ان بے دین لوگوں کو کھلی چھپی دی ہے اور ساتھ ان کو پناہ دی ہے اور یہ کیسے دندناتا ہوا طواف کرتا ہے۔ ابو جہل دشمنی میں بہت معروف تھا، حضرت جب یہ بات کی تو سعد رضی اللہ نے ابو جہل کو ڈانٹ کر کہا، اس نے کہا ابو جہل اگر تم مکہ کے سردار ہو تو میں مدینہ کا سردار ہوں، اگر میرے طواف کے راستے میں رکاوٹ بنے تو تمہارے شام کے راستے کو بلا کر دوں گا۔ خبردار ہے اس کا نے کی جرت کی، جب انہیں ڈانٹا امیہ بن خلف نے کہا ساتھ میری اور تمہاری یاری ہے لیکن یہ ہمارا سردار ہے، ایسی اونچی آواز سے بات نہ کرو، ہر سال کی زبان سے جتنا نکلا۔ انہوں نے کہا امیہ تم بھی خیال سے بولو، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بتایا ہے کہ امیہ میرے ہاتھ ساتھی کا قتل ہو جائے گا۔ اس نے کہا میرے بارے میں؟ کہا جی ہاں تمہارے بارے میں۔ اس نے کہا مکہ میں کہاں پر؟ انہوں نے کہا جگہ تو مجھے نہیں بتائی لیکن یہ بتایا کہ تم نے حضور کے صحابہ کا قتل ہو جانا ہے۔ امیہ کام کیا اس وقت اور اسی وقت سے محتاط ہو گیا اور پھر کبھی مکہ سے باہر نہیں نکلا کہ میں صحابہ کا قتل نہ ہو جاؤں۔ آج جب یہ معاملہ پیش آیا ابو جہل نے اپنوں کو نکالا کہ چلو، امیہ سے کہا تم بھی چلو۔ امیہ کو حضرت صاحب کی بات بھی آ گئی، وہ کہتا میں تو باہر جانے کے لیے تیار نہیں۔ ابو جہل نے کہا تو سردار ہے، اگر تو نہ گیا تو باقی لوگ کیسے جائیں گے؟ اب اس نے سرداری کی وجہ سے کہا چلو میں چلتا ہوں۔ اور ابو جہل نے یہ بھی کہا کہ تم یہاں سے چلو اور میں تیز رفتار عمدہ اونٹ لے لیتا ہوں، راستے میں تمہارے ساتھ رہے گا، جب ابو جہل کا خطرہ محسوس کرو تو وہیں سے دوڑ کر واپس آ جانا، لیکن چلو تو صحیح نا۔ اپنی بیوی ام سفیان اس نے کہا کہ میرے اونٹ پہ کجاوا کسو اور میرے سامان کی تیاری کرو۔ جب تیاری کرنے لگے اس کی بیوی نے کہا مجھے وقت یاد ہے جب تیرے یسر بن بھائی صاحب نے کہا تھا حضرت محمد کے صحابہ کا قتل ہو جائے گا؟ اس نے کہا مجھے یاد تو ہے لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور میں اپنی حفاظت کے ساتھ واپس آ جاؤں گا، لیکن نکلنا بڑا مشکل تھا۔ میں بتا یہ رہا تھا تھوڑا سا پس منظر، یہ خواب اور یہ مکے والوں کے حالات۔ پھر آخر ابو جہل اپنے ساتھی کو ساتھ لے کے 1000 آدمی لیے تو نکلا۔ جب یہ مدینہ منورہ سے قریب پہنچا ابو جہل کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ کیوں؟ جب ان کو اطلاع ملی کہ راستے میں حضور پاک کے صحابہ ہمارے مال پہ حملہ کریں گے اور مال کو لوٹ لیں گے، اس نے راستہ بدل لیا، راستہ بدل کے دور سے نکل گیا۔ لیکن ابو جہل کو طاقت پہ ناز تھا، بڑے بڑے سرداروں نے کہا ابو جہل واپس چلتے ہیں، قافلہ بچ گیا ہے، اب تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مریں گے تو قریشی ہیں، ہم مریں گے تو قریشی ہیں، وہ قتل ہوں گے تو ہاشمی ہیں، ہم قتل ہوں گے تو ہاشمی ہیں۔ اپنے خاندان کو مارنا اور مرنا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ ہم اپنی جشن منائیں گے اور جشن منا کے چلیں گے۔ بدر کے میدان میں اتر گیا، 1000 اس کے ساتھ بڑے بڑے جتنی قسم کے جوان موجود بھی تھے، ایک کے پاس اونٹ بھی ہیں، ایک کے پاس 200 گھوڑے بھی ہیں، ایک کے پاس 600 زرے بھی تلواریں بھی ہیں، اور ان کے پاس زرے بھی ہیں، کافی مقدار میں سامان موجود تھا۔ وہ قافلہ بچ کے نکل گیا اور ابو جہل اپنے قافلے سے بدر کے میدان میں اتر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ابو سفیان تو چلا گیا ہے، ادھر ابو جہل آ گیا ہے، اب صحابہ سے مشورہ کیا، اب بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابو سفیان ایک طرف سے نکل گیا ہے اور ابو جہل طاقت کے ساتھ میدان میں اتر گیا ہے، ہمارے پاس سامان بھی کم ہے لیکن ایک بات طے شدہ ہے، میرے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ ان دو لشکروں میں سے جس سے بھی ہمارا مقابلہ ہوگا اللہ اس لشکر کو ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ ابو سفیان مل گیا تو مال مل جائے گا، ابو جہل مل گیا تو فتح ہماری ہوگی، لیکن ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ ہوگا اور ابو سفیان کا مقابلہ خالی ہے، خالی اور اس سے تو لڑائی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہمارا مقابلہ ابو سفیان کے قافلے سے ہو، لڑائی نہ ہو اور مال غنیمت بھی مل جائے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آج اسلام کو غالب کر کے، اسلام کو فتح کر کے ہمیشہ کے مسلمانوں کی طاقت کا وفاق کا سکہ منوا دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے مقدر ہے، کہہ کر مشورہ ہوا وہ چل پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اس کا حاضر ہے، آپ جہاد کے اعلان فرمائیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، ہم حاضر ہیں، آپ جہاد کی بات کریں۔ حضور ہم حاضر ہیں، آپ جہاد کی بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا مشورہ لو کیا کرنا چاہیے، انصار صحابہ سمجھے کہ یہ مہاجر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، اللہ کے نبی یہ دیکھنا چاہتے ہیں انصار کیا کہتے ہیں، سمجھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا مال بھی آپ کا ہے، ہماری جان بھی آپ کی ہے، سب کچھ ہمارا جو اللہ نے دیا آپ کا ہے، آپ بسم اللہ پڑھے حکم فرمائیں، آپ سمندر میں کہہ دیں ہم چھلانگے لگا دیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے کہ جس نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا بس اب انت اور ان کا وفا دلا دینا آپ نہ قائد ہو، اے موسیٰ تو اور تیرا خدا لڑ، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کا ہر حال میں ساتھ دیں گے، آپ بسم اللہ پڑھیں۔ جب حضرت سعد نے تقریر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، نبوت کا چہرہ کھل کھلا اٹھا، فرمایا بسم اللہ پڑھو، جب ہم سفر کے لیے اور جہاد کے سفر کی نیت سے پوچھ کرتے ہیں۔ اب ادھر یہ 313 ہے اور ادھر مقابلے میں 1000 ہے، دو گھوڑے چھ تلواریں ہیں اور آٹھ سرے اور مقابلے میں لڑنے والے ان کے پاس 200 گھوڑے ہیں اور ان کے پاس 600 تلواریں ہیں اور ان کے پاس سرے بھی ہیں. اب بظاہر تو جوڑ ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں اترے ادھر کفار ہیں ادھر مسلمان ہیں. اور اتفاق اللہ کی شان دیکھو کہ جب جنگ کی جگہ کا انتخاب ہونے لگا تو جو چٹیل جگہ ہے ان پہ کفار نے قبضہ کر لیا. جب پانی کے کنویں بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ ہیں جو ریت کا علاقہ ہے قوم پھسل جاتے ہیں گرم جگہ ہے اگر ہوا آئے تو ریت اڑ جاتی ہے. اس لیے بظاہر لوگوں نے سمجھا ان کو جگہ بڑی عمدہ ملی ہے اور مسلمانوں کو جگہ بہت خطرناک ملی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے ادھر مسلم مشرق ہے ادھر اللہ کے نبی ہے. اب دونوں جب آمنے سامنے کھڑے ہوئے سب بندی ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے اللہ رب العزت نے وعدہ نصرت کا فرما دیا تھا حضور تک کی سجدے میں گر گئے اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیا. پوری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے اور سجدے میں خدا سے مانگتے رہے. پوری رات اللہ کے نبی نے لگا دیا. بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا وقت آیا کہ مشرکین مقابلے میں ہیں اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی رات کو سوئے پڑے. حالانکہ میدان جنگ ہے کس کو نیند آتی ہے. اللہ نے ایسی امن کی نیند عطا فرمائی وہ سکون سے سوئے پڑے ہیں اور کافر مقابلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب جس جگہ پہ ٹھہرے تھے اللہ کی شان دیکھو حضرات صحابہ نے کہا حضور ایسا کریں ہم آگے جا کے لڑتے ہیں اور ہم آپ کے ایک چھوٹا سا صاحبان سا بنا دیتے ہیں چھپر سا بناتے ہیں کپڑے کا آپ اس کا نام فرمائیں. اللہ ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میدان میں لڑتے ہیں اور آپ یہاں ٹھہرے اگر اللہ نے فتح عطا فرما دی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اگر شکست ہوگی ہم ماریں گے آپ یہاں سے مدینہ چلے جائیں مدینہ والے آپ کو سنبھال لیں گے آپ اپنی جان کی حفاظت فرمائیں ہم میدان میں لڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاحبان نام دیا گیا. حضرت سات تلوار لے کر باہر کھڑے ہو گئے اور اس صاحبان میں دو آدمی ہیں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ بھی سمجھتے ہیں پرسوں رات میرا بیان تھا چکوال میں اور عنوان خلافت تھا. میں نے چکوال کے شروع سے کہا میں خلافت صدیق اور وہ دلائل دوں گا جو اس سے قبل آپ نے کبھی سے بات نہیں فرمائے آپ نے دلائل سنے خلافت صدیق پہ. وہ خیر وہ دلائل تھے میں نے اس میں سے ایک کا تذکرہ کیا. اب دیکھو چھپر میں یہ اللہ کے نبی ہیں یہ حضرت صدیق ہے اس کا معنی کہ سارے صحابہ سمجھتے تھے حضور کے بعد والی صدیق کی ہے. جیسے نبی کو بچانا ضروری ہے تو نبی کے صدیق کو بچانا بھی ضروری ہے. جانشین کو بچانے کی بات تو کی جاتی ہے نا تو وہ سمجھتے تھے کہ حضور کے بعد نمبر کس کا ہے حضرت صدیق کا ہے. تو اللہ کے نبی چھپر میں ہیں اور یہ صدیق اکبر چھپر میں ہیں باقی میدان میں ہیں اور سعد رضی اللہ تعالیٰ باہر اپنی تلوار لے کر حضور کا پہرا دے رہے ہیں. اچھا میں ایک بات کہہ دوں صحابہ بھی سمجھتے تھے حضور کے بعد باری صدیق کی ہے اور مشرکین بھی سمجھتے تھے اللہ کے نبی کے بعد باری صدیق کی ہے. آپ نے کہیں وہ کیسے اس پر کرائیں تو کہیں کیونکہ میرا عنوان ہی میں اس میں دلائل دیتا لیکن صرف ایک دو عنوان ذہن میں رکھ لیں. نمبر ایک جنگ بدر کے بعد جو جنگ ہے وہ جنگ احد ہے تو جنگ احد میں کفار نے مسلمانوں کے حوصلے کمزور کرنے کے لیے ایک گیم کھیلی سازش کیا تھی. سازش کیا تھی انہوں نے کہا کہ مشہور کر دو کہ حضور پاک قتل ہو گئے مشہور کر دو یا اب یہ غلط خبر ہو گی تو مسلمانوں کے قوم کھڑ جائیں گے. تو انہوں نے پہلے افواہ یہ مشہور کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے اس کے بعد دوسری افواہ اڑائی ابو بکر بھی قتل ہو گئے اور پھر افواہ اڑائی حضرت عمر بھی قتل ہو گئے. اس کا مطلب کیا کافر بھی سمجھتا تھا اگر حضور شہید ہو گئے تو مسلمان ابو بکر کے پاس رہیں گے تو یہ بھی اعلان کرو کہ ابو بکر بھی قتل ہو گئے. اگر ابو بکر شہید ہو گئے تب ابن عمر کے پاس آنا ہے تو تم اعلان کرو حضرت عمر بھی شہید ہو گئے. تو جب کہا نا حضور شہید ہو گئے حضور تو خاموش رہے کالی صدیق بھی قتل ہو گئے صدیق بھی خاموش رہے. جب کہا نا عمر خطاب کا بیٹا بھی قتل ہو گیا عمر بن خطاب نے کہا بے ایمانو میں زندہ ہوں میں بھی زندہ ہوں صدیق بھی زندہ ہے اور حضور بھی زندہ ہے اور خوشیاں نہ مناؤ. میں خیر کے بات سمجھا رہا تھا کہ مسلمان بھی سمجھتے ہیں حضور کے بعد باری کس کی ہے صدیق کی اور کافر بھی سمجھتے ہیں حضور کے بعد باری کس کی ہے صدیق. سب سمجھتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چھپر کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعائیں مانگتے رہے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ رہے ہیں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اس پر مفسرین نے اشکال کیا ہے جب اللہ کے نبی کو یہ بتا دیا گیا اور وعدہ کر دیا گیا آپ کو فتح ملے گی پھر اللہ کے نبی کیوں بولتے ہیں پھر کیوں دعا مانگتے ہیں اللہ فتح کا فرما دے اللہ وعدہ کو پورا فرما دے اگر یہ پوچھی بار جماعت ختم ہوگی قیامت تک میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا پھر بھی حضور کو دعا مانگتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں. نمبر ایک اللہ نے یہ تو بتایا کہ حضور آپ کو فتح ملے گی لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ کل ملے گی یہ تو بتایا کہ کل ملے گی یہ تو نہیں بتایا کہ کبھی ملے گی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کل ہی دے دے اللہ ابھی دے دے پھر اس جواب کو بچا لے تو وعدہ تھا لیکن یہ تو نہیں تھا کل ہے پرسو ہے ترسو ہے اور دوسری وجہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کی دو شامیں ہوتی ہیں نمبر ایک شان اللہ اپنے وعدے کے پکے ہیں نمبر دو شان اللہ غنی اور بے نیاز ہے اللہ چاہے تو پورا کرے چاہے تو نہ پورا کرے اللہ کو بلا پوچھ سکتا ہے اور جب اللہ نے وعدہ کر دیا ہے لیکن وعدہ تب تک ہے جب ہم ٹھیک رہیں ہم بگڑ جائیں گے تو پھر اللہ کے تو آپ کے وعدے تو نہیں ہے نا نبی اللہ کے وعدے پر نگاہ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ نبی اللہ کے غنی ہونے پر بھی نظر رکھتے ہیں اللہ بہت بڑے ہیں تو اس لیے میں گزارش کر رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے صدیق اکبر پاس ہیں حضور کے اوپر اچانک گھوم گئے تھوڑی سی گھوم گئی اور فوراً اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی فرمایا یا ابا بکر عطا کر رسول اللہ اللہ کی مدد آ گئی ہذا جبریل ہذا جبریل آخر بیان فرس ہی جو قوت اللہ اللہ کے نبی فرما رہے فرمایا ابو بکر یا ابا بکر آپ شیر ابو بکر کو شبری ہو عطا کر رسول اللہ اللہ کی مدد آ گئی ہے ہذا جبریل آخر بیان فرس ہی یہ جبریل کھڑا ہوا اپنے گھوڑے کو لے کر لگا کے بتا رہے تھے یہ کس کی قتل گاہ ہے کس کی قتل گاہ ہے سارے تو خیر قبول ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ابو جہل کا کیا بنا, حضور پوچھتے ابو جہل کا کیا بنا, ابو جہل بتاؤ کیوں ابو جہل کی سنت کا فرعون تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ابو جہل کا فتنہ فرعون کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے. میں آخر ہے اس کی وجہ کیا, آپ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید فرعون بہت بڑا ظالم تھا اور ابو جہل اس سے چھوٹا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ معمولی تو نہیں ہے نا, پر میں میری امت کا فرعون ابو جہل موسیٰ علیہ السلام کی امت کے فرعون سے یہ بڑا فرعون تھا. اس کی وجہ کیا تھی میں آگے چل کر بتاتا ہوں. اور ابو جہل کا کیا بنا, ابو جہل کا اب ابو جہل کو تلاش کر کر کے دیتے ادھر دو چھوٹے صحابہ ہیں حضرت معاذ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تلاش کر کر کے دیتے چھوٹے. ایک آدمی صحابی سے کہنے لگے چچا ابو جہل کون ہے, انہوں نے کہا تم کیا کرو, انہوں نے کہا ہم ان کو ماریں گے. اللہ اب صحابی کہتے ہیں چھوٹے بچے ابو جہل کو کیا مانیں گے. حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا کندھا کٹھا ہے لٹک رہا تھا کھینچ کے اس کو جلا دیا, اب صرف ایک ہاتھ موجود ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ بھی چھوٹے ہیں, یہ دونوں نے باز کی طرح حملہ کیا اور ابو جہل سامنے تھا اس کے کان پہ حملہ کیا, وہ گھوڑے سے گرا ہے اب گرا تھا گرا رہا تھا. اب یہ بچے تھے مار تو دیا لیکن ابھی قتل نہیں کیا. ابو جہل کو ایمان وہ گرا کرا رہا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار پڑی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ان اللہ تسمی الموتا قرآن کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ تسمی الموتا جس کا معنی کہ مردے نہیں سنتے اور آپ فرمانے کیا تم نے خدا کے وعدے کو پا لیا ایک مولی صاحب ہیں انہوں نے ایک جگہ پر تقریر کی ہمارے سرودے کے ایک جگہ پر تقریر کی اور تقریر میں یہی بات کی انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے نہیں سنتا دلیل انک اللہ تسمی الموتا یہ ہماری دلیل ہے اور اس آیت سے ہم نے سمجھا مردہ نہیں سنتا یہ ہماری فہم نہیں ہے حضرت عمر نے بھی سمجھا تھا کسی آیت سے کہ مردہ نہیں سنتا اس سے آپ سمجھ رہے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل وجد کو ماں باپ رنگو کو محبت اے مسلمین کے سرداروں جو خدا نے تمہارے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا تم نے پا لیا حضرت عمر نے کیا اشکال کیا قرآن کے ذریعے کا لاب مسلم سنتے نہیں ہیں آپ ان کو سنا رہے ہیں مولوی صاحب کیا کہنے لگے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مردہ نہیں سنتا دلیل انک اللہ تسمی الموتا اور اس آیت سے ہم نے استدلال نہیں کیا حضرت عمر نے بھی یہ استدلال کیا تھا میں نے کہا تم آج بات کرتے ہو اگلی بات بھی آتے ہیں یہ روایت مسند احمد میں ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا الوجد تم ناواد ربکم حقا جو خدا نے وعدہ کیا تم نے پا لیا تم نے دیکھ لیا وعدہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے انک اللہ تسمی الموتا یہ نہیں سنتے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سنتے ہیں ہم کس کی بات مانیں پر میں عمر اس وقت جتنا یہ سنتے ہیں تم بھی نہیں سنتے عمر خاموش ہو عمر عمر نے سوال کیا نے جواب دیا خاموش ہو گئے میں نے کہا تم بھی خاموش ہو انہوں نے کہا تو عمر تھے تو مان گئے ہم کیوں مانیں اگر مان لیا پھر تو ماننے والے ہوں گے نا آپ تو ماننے والے آئیں گے ہم کیوں مانیں دیکھو تمہر رضی اللہ تم نے سوال کیا تو حضور پاک نے سمجھایا اور تمہر نے مان لیا کہ یا پھر بھی ڈٹ گئے دیکھیے ہم قرآن کی مانیں کہ نبی کی مانیں بھائی جس پیغمبر پہ قرآن اترا ہے جب وہی پیغمبر کہتے مانا یہ ہے تو پھر ماننے میں کیا اشکال ہے جس نبی پہ قرآن اترا ہے وہ بات کہہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کہتے ہیں ہم تو مانیں قرآن یہ کہتا ہے اس کا معنی قرآن آپ سمجھے ہیں جس نبی پہ اترا وہ نبی قرآن بھی سمجھا اس کا معنی پر یہی ہوگا اور اس کے علاوہ کیا معنی نہیں حضرت مولانا محمد ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شرفیہ کی شیخ الحدیث ہے انہوں نے کتاب لکھی سیرت المصطفیٰ تین جلدوں سیرت المصطفیٰ میں آپ آپ کو مشورہ دیتا ہوں اپنے گھر میں سیرت المصطفیٰ رکھیں آپ کو پوری سیرت متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائے گی سیرت المصطفیٰ تین جلدوں میں حضرت مولانا قادری فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ان مشرکین کو خطاب کیا جو قلعہ بدر کنویں میں گرے پڑے اور مرے ہوئے تھے حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو دربار نبوت کے شاعر ہیں جب اللہ کے نبی جو بات فرماتے ہیں حضرت احسان اس کی شعروں میں تعبیر کرتے تھے حضرت احسان کا ذوق تھا رضی اللہ عنہ حضرت احسان رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے ہو کے حضرت احسان فرمانے لگے ینادیہم رسول اللہ لما تلفناہم کباب و فی القلیلی حضرت احسان نے کہا ینادیہم رسول اللہ لما جب ہم نے مشرکین کو قلعہ بدر میں پھینک دیا اللہ کے نبی نے ان کو خطاب کیا اور حضور نے کیا فرمایا الم تجدو کلامی حقا کیا تم نے میری بات کو سچا نہیں سمجھا وامر اللہ یامر بالقلوبی اور خدا کا فیصلہ تو دلوں تک اترتا ہے اس نے ہو کر رہنا ہوتا ہے اصحاب بن ثابت فرمانے لگے فلو نہ ترو اصحاب فرمانے لگے آپ یہ بول سکتے نہیں ہیں مجھے جواب دے سکتے نہیں ہیں فما نہ ترو ولو نہ ترو اور اگر یہ جواب دے سکتے ہوتے تو میں یہ بات کہتا ہوں یہ کہتے صدقتا وکنت تدعی مصیبی اگر یہ جواب دے سکتے نا تو آپ یہ جواب دے کر یہ بات کہتے اصحاب کو سچ کہتا ہے جو بات حضور نے فرمائی نظر میں اصحاب نے فرمائی شیر اس کے تحت مولانا ادریس قادری فرماتے ہیں کہ حضرت احسان کا مخاطب کرنا اور شعر پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ مردہ فی الجملہ قبر میں سنتا ہے یہ کون فرماتے ہیں مولانا ادریس قادری آگے فرماتے ہیں جمہور اہل سنت و جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ میت سنتی ہے اور یہ جو بات مشہور ہے ہم یہ عائشہ فرماتے ہیں نہیں سنتی مولانا ادریس قادری فرماتے ہیں غلط ہے ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سماع موتا بھی قائم ہیں اس پر الگ دلائل پیش کر پائیں یہ میری بات سمجھ آ گئی مجھے آج بڑا تعجب ہوا ابھی یہ غالباً جمعے کی نماز سے قبل کا یہ 11 یا 11:30 بجے کا واقعہ ہو کہ میں گھر میں تھا تو میری بچی آئی تو انہوں نے کہا کہ نہ میری گھر والی آئی تو انہوں نے کہا خاتون آئی ہے بوڑھی اور کہ مردے قبرے زندہ نہیں کہ مردہ نہیں. تعجب ہوا اس عورت کا جواب سنا. میں نے کہا آپ اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے, بعض کہتے ہیں مریا ہوتا ہے. مجھے مول صاحب نہیں سمجھ ہوتی اگر ایک گویا ہے کہ عذاب کس میں ہوگی. ان پڑھ چاہے لو اگر بڑھی ہے, یعنی اگر یہ دل کی حیات نہیں کہ عذاب کس میں ہوگی. عذاب تو کام یہ بتا نہیں کچھ حیات ہوگی. دیکھو ایک بڑھی عورت بھی سمجھتی ہے بھئی جب آپ میت کے عذاب اور ثواب کے قائل ہیں عذاب کب ہوگا؟ جب حیات ہو. جب حیات ہی نہیں تو عذاب کس کو ہے؟ عذاب ہے کس کو؟ عذاب تب نہیں ہوگا جب حیات ہوگا نا. میں نے کہا اللہ تو سمجھ اس بڑھی کو ملی ہے, اللہ کرے وہ سمجھ ان جوانوں کو ملے. جو ان پڑھ کو ملی ہے وہ کسی علامہ صاحب کو ملی. بڑھی عورت کو بات سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا مولوی صاحب اگر عذاب اس پہ حیات ہی نہیں ہے آپ یہ بتائیں عذاب ہوگا کیسے؟ کچھ حیات ہے تو تبھی عذاب ہوگا نا. اللہ کے بات سمجھنے کی تبھی کتاب فرمائے. ایک کتاب چھپی ہے اسلام آباد سے, کتاب کا نام ہے آئیے عقیدہ سیکھیے. میں آپ کو پتا نہیں شخصیات کا نام نہیں لیتا, میں نام نام کتاب پڑھا آئیے عقیدہ سیکھیے. اس آئیے عقیدہ سیکھیے کے اندر عقیدے ہیں اور سوال و جواب کی صورت میں ہے. ایک اس میں سوال کیا ہے کیا مردے سنتے ہیں؟ سوال آگے جواب وہ مردہ ہی کیا جو سنیں. اچھا پھر سوال کیا کچھ سنتے بھی ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں جب دفن کر کے واپس آئیں تو چپی کی آواز سنتے ہیں. عقیدہ کتاب کا نام کیا یہ عقیدہ سیکھیے. سوال کیا ہے کیا مردے سنتے ہیں؟ جواب وہ مردہ ہی کیا جو سنیں. پھر سوال مردہ کو سنتا بھی ہے کہ جب اس کو دفن کر کے واپس آئے نا تو جوتیوں کی آواز سنتا ہے. اچھا اب یہ مردہ نہیں آپ کے زندہ ہو گیا. اچھا پھر سوال پھر سوال سوال کر لیا کیا مردہ بولتا ہے؟ جواب وہ مردہ ہی کیا جو بول سکے. پھر سوال کیا کچھ بولتا بھی ہے؟ کہتا ہے جب فرشتہ مارے تو چیر لیتے ہیں. اچھا اسی کام کو یعنی بول نہیں سکتا چیر سکتا ہے. ویسے بھی سن سلام کو تو نہیں سن سکتا جوتیوں کی آواز سنتے ہیں. یعنی عقیدہ بھی ہے ساتھ تقدیر بھی ہے. عقیدہ بھی ہے ساتھ تقدیر بھی ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے خیر بڑا خلاصہ عرض کیا یہ غزوہ بدر کا کچھ خلاصہ جو میں نے پیش کیا. ہماری عادت ہے اکثر ہم غزوات پیش نہیں کرتے جو نظریات اور عقائد ثابت ہوتے ہیں اور نظریات کو بھی پیش کرتے ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے. اللہ نے بارش بھی عطا فرمائی, اللہ نے خون بھی عطا فرمائی, اللہ نے فرشتے بھی بیچے ہیں بدر کے لیے بیچے. اور اس میں ایک قصہ آپ نے سنا ہے ریکو سے بتاؤ عقیدے کے ہمارا استدلال سنا. قرآن کریم میں بھی ہے کہ جس وقت یہ مشرق اور مسلمان آپس میں آمنے سامنے آئے تو وقاب اس قرآن کریم میں ہے. پھر شیطان نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہاری مدد کروں گا اور تم گھبراؤ مت, مسلمان تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتے. یہ شیطان نے کہا. لیکن جب فرشتے اترے ہیں تو یہ شیطان دوڑا اور اس نے کہا جو اتنی آرام آلہ کرو نا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں سب تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ مکہ والے میدان بدر میں آئے ان کو چھوٹا سا خدشہ تھا کہ یہ بدر جتنی بھی قبیلہ ہے اس قبیلے کا نام ہے بنی ابو بکر, اس قبیلے کے ساتھ ہماری لڑائی ہے کہ ایسا مسلمانوں سے لڑنا شروع کر دیں اور پیچھے سے وہ قبیلہ ہمارے اوپر برابر ہو جائے. ان نے کچھ لوگ پیچھے پہرے میں کھڑا کر دیے تاکہ وہ قبیلہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرے. شیطان ان قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا, ان کا جو سردار تھا سراقہ بن مالک ان کی شکل میں آیا اور کچھ شیاطین ساتھ نہیں کرایا. ابلیس نے سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کی ہے اور باقی شیاطین نے کچھ اور مشرکین کی شکل اختیار کی. اور اس نے آ کر کہا کہ دیکھو تم بنو بکر کی پرواہ نہ کرو, ان کے سردار کی شکل میں تھا نا, تم پرواہ نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. جب ادھر سے جبریل امین آئے اپنے فرشتوں کے فوج کو لے کر آئے, اس نے فرشتوں کو دیکھا یہ سراقہ بن مالک دوڑا, ایک قریشی کے ہاتھ اس کا ہاتھ تھا ہاتھ چھڑایا اور دوڑا. اس نے کہا کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا انی ارا ما لا ترون جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. کیا مطلب؟ یہ تو ابلیس تھا لیکن سراقہ کی شکل میں آیا تھا. جب سامنے فرشتے دیکھے جو عذاب دینے کے لیے آئے تھے ابلیس وہاں سے دوڑ گیا اور ان کو تنہا چھوڑ دیا. اب اس طرح ایک استدلال سمجھنا. اسی طرح قرآن کریم میں ہے فقال الشیطان لما قضی الامر جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت شیطان یہ کہے گا میں نے تم سے وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا, خدا نے وعدہ مسئلہ سمجھ آیا. آج بہت سارے لوگ جب میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو دفن کے بعد اذان دیتے ہیں. ان سے پوچھو کہ تم نے اذان کیوں دی ہے؟ کہتا ہے جب اذان دے وہاں سے شیطان دوڑ جاتا ہے. ہم نے اذان اس لیے دی شیطان دوڑے. میں نے کہا تمہارے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے, جب عذاب کا فرشتہ ہے شیطان خود ہی دوڑ جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جب عذاب کا فرشتہ ہے تو شیطان وہ بھی دوڑ جاتا ہے. بھائی شیطان تو وہاں دوڑاؤ جہاں آیا ہو, تو جب فرشتہ عذاب کا شیطان ہے وہاں سے ہونے ہی نہیں. اس کو دوڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو منکر نقیب کو دیکھے گا کہ وہ ٹھہرے گا کیسے. منکر نقیب نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے, اس نے تو اپنا کام شروع کر دینا ہے. تو شیطان اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ تم سے گناہ کروائے, اور جب مار کھانے کی باری ہے تمہارے ساتھ کھڑا ہو وہ گناہ کرانے کے لیے آ جاتا ہے. اور جب گناہ کستا ہو پھر شیطان پاس ہوتا ہی نہیں. اس کے استقلال بالکل ضرورت ہے کہ جب شیطان اگر اس کی جان سے شیطان توڑ دے. میں خیر نہ نہیں کر رہا تھا کہ اصل بدل کے اوپر یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں کی اور پیش ہوتی ہیں. چلیں آگے. اسی کے اندر کی آیات ہے جو میں نے بڑے اختصار سے چلا ہوں. اللہ فرماتا ہے بندہ کو فتنۃ اللہ تصیب الذین ظلموا منکم خاصا. آیت نمبر 25 میں مسئلہ بیان کیا کہ دیکھو اس فتنے اور عذاب سے بچو. یہ صرف ظالم لوگوں پر نہیں آتا. جب خدا کا عذاب آ جائے تو پھر یہ عام پر خواص پر نہیں, یہ عوام پر نہیں خواص پر بھی آتا ہے. جب خدائی عذاب آئے وہ صرف ظالم کے اوپر نہیں ہوتا, وہ سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. بعض لوگ کے ذہن میں الجھن ہوتی ہے کہ جب گناہ ایک نے کیا ہے عذاب دوسرے پہ جو ہے. آپ ایک روایت سنیں, بنی اسرائیل میں کافر تھے. جب خدا نے بھیجا اور فرشتے سے کہا اس بستی پہ عذاب دو, فرشتہ گیا تو واپس آیا. اس نے کہا اللہ ان فیھا عبدا جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے اس وقت تک میں خود کو کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ ستون سے باندھا، اپنی بیوی اور بیٹی سے کہہ دیا۔ بیوی اور بیٹی آتی جب ان کے قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی، ان کو کھول دیتے یا حاجت فرما لیتے۔ اب حاجت کی ضرورت تو ختم ہو گئی، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، ان کو کھولتے اور وضو کر لیتے۔ پھر اولاد ستون سے کھڑے اور بنے پڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا دی۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، ابو لو بابا یہ کام نہ کرتے، براہ راست میرے پاس آتے اور مجھے کہتے، ہم معاف کر دیتے۔ لیکن جو تم نے خود کو بات کی مشقت میں ڈالا ہے، اب میں نبی فیصلہ نہیں کر سکتا، اللہ فیصلہ فرمائیں گے تو وہی بتاؤں گا۔ اب تو میرے اختیار میں نہیں رہا، میرے پاس آتے تو میرا اختیار تھا، اب تو میرے پاس آنے کی بجائے یہ تو براہ راست لوگوں کو مانگ رہا ہے۔ جب سات دن گزرے تو اللہ پاک نے آیت اتاری اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ نے کہا، تمہیں مبارک ہو، اللہ کے نبی نے مغفرت کا وعدہ کیا اور آیت اتر آئی ہے۔ ابو البابا فرمانے لگے، اتنے دن مشقت میں گزارے ہیں، ہم مجھے کوئی نہ بولے اگر میں کروں گا تو نبوت کے ہاتھ سے کروں، ہم مجھے کوئی نہ بولے اور وہ خود ہی بولیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو البابا جس کی اللہ تعالیٰ نے رسی کو کھولا اور ان کو آزاد فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اموال اور انسان کو اولاد کی آزمائش کا ذریعہ ہے، اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے دین کو پسے کچھ تم کبھی نہ ڈالا کرو، دین کے تقاضے کو قدم رکھو اور باقی سارے تقاضے کو اوپر رکھو۔ آیت نمبر 32 اور 33، یہ دونوں آیتیں بڑی سمجھ لکھی ہیں۔ ان آیتوں کا خلاصہ کیا ہے، اندازہ فرمائیں، مشرقین مکہ اور ان کے جرائم اتنے گھنونے، اللہ معاف فرمائے، شیطان کو بھی شرم آئے، اور ان کے دعوے اتنے عجیب ہیں کہ مشرقین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہے۔ مقابلہ کس بات کا؟ کہتے جو قرآن تمہارے پاس ہے اس جیسا قرآن دانا تو مزہ ہی نہیں ہے، جب شاہ بتون استحاضا ہم بھی بلا سکتے ہیں، قرآن نے کہا پھر لاؤ تم لاتے کیوں نہیں ہو، جب بھی جیسا قرآن نہ لا سکے تو مشرقین مکہ ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں کتنی سخت ہے، کہنے لگے اللہ دعا مانگ لیں گے، اللہ یہ جو دین ہمارا نبی لے کر آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے، اگر یہ دین سچا ہے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، ہمیں برباد کر دے، ہمیں اتنا بھی عذاب علیم، کوئی دردناک عذاب دے، اللہ ہمیں کو ختم کر دے، اتنی سخت دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ نے جواب کہہ دیتے ہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر، جو انہوں نے دعائیں مانگی ہیں اس کا تقاضا تو یہی تھا، ان کو ختم کر دیا جاتا اور ان کو ختم تو نہ کرتے، مسجد حرام سے روکتے ہیں، تمہیں تنگ کرتے ہیں، اصل اعلان تو یہ ہے ان کو مٹا دیا جائے، لیکن ان کو نہ مٹانے کی دو وجہ ہیں، یہ بڑی اہم بات سننے کی ہے۔ فرمانے لگے، فما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم، اے میرے پیغمبر جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، فما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک یہ استغفار کرتے ہیں خدا تب بھی ان کو عذاب نہیں دے گا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بعد تفسیر معاصر قرآن میں بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، فرمانے لگے کہ اللہ نے یہ تو فرمایا میرا پیغمبر جب تک آپ ان میں موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اور جب تک یہ استغفار کریں ہم تب بھی ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ استغفار والی بات کو سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ گناہ بھی کرتے، کفران کا بھی کہتے، اور گناہ بھی کرتے، استغفر اللہ بھی کہتے، گناہ بھی کرتے اور ساتھ نیکیاں بھی کرتے، اس پر اس عذاب سے بچے، یہ بات کو سمجھ آتی ہے۔ تو جب تک اللہ کے نبی مکہ میں تھے ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، تو جب نبی نے مکہ چھوڑ دیا اب تو ان پہ عذاب آ جانا چاہیے تھا نا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو ستایا، قوم نے ستایا اور بہت بڑے جرائم کیے، لیکن جب تک لوط علیہ السلام بستی میں تھے عذاب نہیں آیا، جب بستی چھوڑ دی ہے پھر تو عذاب آیا ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک کیا، نبی کی بات کو نہیں مانا، جب تک نوح علیہ السلام ہے عذاب نہیں آیا، لیکن جب کشتی بنائی وہاں سے چلے گی تو قوم پہ عذاب آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بستی میں ہے عذاب نہیں آیا، بستی چھوڑی ہے تو قوم پر عذاب آیا۔ یہ نقطہ ذرا سمجھنا، اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیغمبر جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب دے کر ہلاک نہیں کرے گا۔ تو جب حضور نے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے آپ کے ان پہ عذاب آ جانا چاہیے تھا نا۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے نہیں ہمارے نبی اور ان نبیوں میں بہت بڑا فرق ہے، وہ نبی بستی چھوڑتا تو بستی والوں پہ عذاب آ جاتا، کیوں؟ وہ نبی اس بستی کا نبی تھا، جب نبی نے بستی چھوڑ دی ہے دائرہ نبوت سے، جو نبوت کا دائرہ وہ بستی ہے اس سے باہر چلے گئے ہیں، ان پر عذاب آ گیا ہے۔ لیکن میرے پیغمبر کا دائرہ نبوت صرف مکہ ہی تو نہیں ہے نا، حضور کا دائرہ نبوت صرف مدینہ ہی تو نہیں ہے نا، وہ نبی لوط علیہ السلام نے بستی کو چھوڑا دوسری بستی میں چلے گئے، اب یہ ان پہ عذاب کیوں آیا؟ نبی جس بستی کا نبی تھا وہ جگہ کو چھوڑ دے تو بستی والوں کے عذاب تو تب آئے گا نا جب نبی کو جگہ چھوڑ دے جس جگہ کا نبی ہے، یہ تو قیامت تک پورے طور پر عرش کا نبی ہے، اس امت پر قیامت تک اجتماعی عذاب آئے گا۔ کریں تو لوگ کہتے ہیں کیسا بول رہی ہے، کیسا بول رہی ہے، اس کو اللہ پر اعتماد نہیں۔ ابھی نہیں ہے. میں نے کہا سمجھی میں کس لیے آنا ہے, اللہ کا فرق تو نہیں آئیں گے نا, بندے ہی آئیں گے. اگر بولنے والے ہوں گے تو قانون کی حفاظت ہوگی, بولنے والے نہیں ہوں گے تو قانون توڑا جائے گا. اللہ میں ان بات کو سمجھنے کی پوری عطا فرمائے. لیکن میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, لیکن ہمیں ان باتوں پر خیال کرنا چاہیے. اللہ گواہ ہے اس پورے 5 سالہ دور اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کی محنت سے کوئی ایک بل بھی اسلام کے خلاف پاس نہیں ہو سکتا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, پورے 5 سالہ اسمبلی کے دور میں ایک بل بھی اسلام کے خلاف قابل پاس نہیں کرا سکے. اور مولانا فضل الرحمان خلاف جب مدرسوں پہ حملہ ہوتا ہے نا, میں نے مولانا سے بھی کہا, میں نے جمعیت سے بھی کہا, میں نے کہا آپ کی بہت بڑی کمزوری ہے وہ یہ کہ جو اسمبلی میں آپ کی کارگزاری ہے آپ باہر بتاتے نہیں. بتاؤ میں نے اسمبلی میں یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. لوگ علم میں نہیں ہے نا, یہ لوگ سارے آپ کے کارنامے سمجھ.